राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम भगवान की सेवा घर में रखते हैं और उनके भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने में जब हमारे में कोई हमारे कुटुंब में घर में बच्चा पैदा हो जाए तो ये जनना शौच और कृषि मृत्यु तो मरना शौच दो अशौच अवस्था होती है, अशुद्ध अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में अगर भोग न लगावे तो दूसरा कोई भोग लगाने वाला है नहीं, भोग नहीं लगा तो भगवान भूखे रहते हैं और लगावे तो हमारा अशौच अवस्था है हमारी, तो क्या करना चाहिए ये प्रश्न है। और ध्यान देकर आप लोग सुने, सेवा दो तरह की होती है भगवान की। एक तो प्राण प्रतिष्ठा की हुई भगवान है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से हुआ है, तो उस प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसने तो कोई ब्राह्मण रखना ही चाहिए, उसकी पूजा के लिए एक ब्राह्मण रख लो, जो नित पूजा हो गई उसे तो फिर सुवासुत लगता है, इस वास्ते नहीं होती। और जिनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है ऐसे हम भगवान की रखते हैं पूजा करते हैं, तो वो भगवान हमारे घर का सदस्य होता है तो उसमें स्वस्थ नहीं लगता। घर के बालक तो भोजन करते ही हैं, और भगवान में भी तो पुत्र बुद्धि होती है, मित्र बुद्धि होती है, ईश्वर बुद्धि होती है, दासी सख्य वात्सल्य प्रेम ये होता है ना रस, तो भगवान वहाँ अपने होते हैं तो उसमें स्वस्थ भोग लगता शादी, उसमें आपको भोग लग जाएगा ठाकुर जी के। प्राण प्रतिष्ठा की हुई नहीं है तो, अगर प्राण प्रतिष्ठा हो तो एक ब्राह्मण जरूर नियुक्त करना चाहिए, वो भक्त पर शब्द भोग लगावे, फिर हमारे घर का भोग नहीं लगेगा, फिर वो अलग बनाओ अलग करो अलग भोग लगेगा ये है। अगर प्राण प्रतिष्ठा न हो तो हमारे घर सदस्य हमारे भगवान है हमारे, या हमारे बंधु माता पिता संबंधी कुटुंबी है ऐसे ही है, तो उन भोग लगाने कोई बता नहीं। कुछ समय लड़की जब अपने पिता के घर पर हो तो सूर्य को जल चढ़ाना कोई हर्ज नहीं है। सूर्य के जल चढ़ाने की बात मैंने यहाँ तक सुनी है कि सूतक पातक में भी गायत्री सम उच्चारी मान गायत्री का उच्चारण करके अर्घ दे देना चाहिए और मार्जना जल से नहीं होता, यहाँ एक पंडितों का निर्णय मैंने सुना है। अर्घ दे सकते हैं सूर्य को गायत्री बोल करके, तो स्वसूत्र में भी कोई बाधा नहीं है, मार्जन आदि की दूसरा जल से क्रिया नहीं होगी सूत्र के समय में, ये बात है। और आप कहते हैं कि ऑपरेशन करवाने घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि अन्न खाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा है मैंने। मैंने कहा मैं नहीं खाता हूँ, जहाँ तक बने कोई धोखा हो जाए तो बात एक अलग है, जहाँ मेरा पता लग जाए जिस घर में ऑपरेशन हुआ है उस घर का अन्न मैं नहीं खाता हूँ, उनकी भिक्षा मैं नहीं लेता हूँ, कह देता हूँ पहले, जहाँ नया काम होता है वहाँ पहले कह देता हूँ कि भिक्षा मेरे को हर एक देते हैं, रह लेता हूँ मैं, पर जिस घर में ऑपरेशन हुआ है उस घर में किसी का ही एक का भी हुआ है तो उस घर का मेरे को अन्न मत देना, जल भी न देना उसका, बड़ा घोर पाप लिखा है। माता पिता के मारने की हत्या का पाप लगता है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने त्यागो विधीयते, पाराशर स्मृति में आया है। तो यत पापम ब्रह्म हत्याया, हमारे पापों में सब में महापाप ब्रह्म हत्या का बताया है। और ब्रह्म हत्या के समय मदिरा पान का, गुरु पत्नी गमन का और स्वर्णादि चोरी का, ये चारों महापाप बताए हैं। तो ब्रह्म हत्या है उनके समान ये पाप है। अपर्सन की जो और है, अपर्सन की आप नहीं बहुत कहते हैं, घर पात की बात कहते हैं ना, हाँ। उसका आनंद नहीं खाते, जो अपर्सन करा लिया है वो उसका तो आता है, आता है। वो तो आता है हमारे। क्या है कि मेरे को एक भाई ने कहा कि सामाजिक आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, घर बचा हुआ नहीं है, ऑपरेशन कराने वाला घर बचा हुआ नहीं है, भ्रूण हत्या होती है उसका घर अन्न नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा है, मेरा ख्याल नहीं हुआ इतना, मानो जिस घर में गर्भपात होता है ना, उस घर का अन्न बहुत निषिद्ध है, उसी घर नहीं है। इतने का तो शास्त्रों में आता है, गर्भपात की स्त्री का दर्शन हो जाए, उसकी दृष्टि पड़ जाए, वो अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा आता है, गर्भपात की हुई स्त्री उसका दृष्टि पड़ जाए तो वो अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वो भी अन्न अभोज्य होता है। गर्भपात कर कितना पाप है। इस सज्जन का बहुत पाप है, बहुत भयंकर पाप है। माँ बाप के मारने का पाप लगता है, भ्रूण हत्या करने का। तो ऑपरेशन करने का मैं नहीं कहता हूँ, ऑपरेशन का तो पाप ज्यादा है। विचार से तो देखा जाए तो गर्भ में आया बालक तब उसकी हत्या हुई, वो गर्भ में नहीं आने देते, महान हत्या है उसका, बड़ा भारी है। मेरी देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम पुस्तक लिखा है, वो आप लोग पढ़े, वह फिर शंका करें। उस पर मैंने लिखा है, उसकी बातें लिखी है। एक है जो ये स्त्री जाति का, नारी जाति का, मातृशक्ति का बड़ा घोर अपमान, जो लड़कियों को गर्भ गिरा देते हैं, वो माता के मारने की शक्ति, माता के मारने का भाव लगता है। गर्भ परीक्षा कर लड़की है, गर्भ गिरा दो तो माँ को मारने का पाप लगता है उसमें, क्योंकि माँ वो भविता है, माँ होने वाली है, वो तो माँ को ही मार दिया, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, तो उसकी बड़ी भारी हत्या होती है, बड़ा भारी घोर पाप है। इसके समान अन्याय मेरे को कोई नहीं देखता है। आप कृपा करके देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, इसको पुस्तक है, वो पुस्तक आप लोग पढ़े, जो इस विषय को जानना चाहे तो पुस्तक को पढ़े, उसमें शंका हो फिर शंका करो मेरे से। महान अनर्थ हो रहा है, महान। मुसलमान है वो गर्भ के नहीं गिराते हैं, वो ऑपरेशन नहीं कराते हैं, प्राय कोई बहुत कम कराते हैं, और ईसाई नहीं कराते हैं, हिंदू कराते हैं। तो हिंदुओं की संख्या बहुत घट गई है, हम दो और हमारे दो, ये बात थी पहले, आजकल के हम दो एक और हमारे एक। तो अगर 1,00,000 आदमी हो, एक दुर्जन प्रतिपक्ष न्याय से मानस हो कि 1,00,000 आदमी है वो हिंदू है, अब हम दो और हमारे दो तो 1,00,000 ही रहेंगे ना, अरे मरेंगे भी वो कहां से आएंगे, इतनी इतनी संख्या रहेगी, मरते मरते खत्म हो जाएगा कि नहीं, परिसर खत्म हो जाएगा, समाज ही खत्म हो जाएगा। और हम दो एक और हमारे एक, तब 1,000 के 500 ही रहे। अगर 1,000 आदमी है, 1,00,000 आदमी है, तो क्या रहे, कितना रहे, 1,000 के 500, 1,50,000 रहे, 1,50,000 तो एकदम हो गए, दूसरे फिर 25,000 रहे, या फिर 12,500 रहे, या फिर खत्म हो जाएगा। और खत्म होने पर क्या होगा, जो मनुष्य होने वाला है उसको मनुष्य जन्म लेता है, वो कहाँ जन्मेगा, वो ईसाइयों में जन्मेगा या मुसलमानों में जन्मेगा, मनुष्य तो बंद कर दिया, तो फिर आपकी संख्या वहां बढ़ेगी। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में 9 अक्षौणी सेना थी दोनों तरफ, तो कृष्ण भगवान की 1 अक्षौणी और 1 अक्षौणी शल्य की, ये 2 सेना दुर्योधन ने अपनी ले ली चालाकी से, भगवान को निमंत्रण दे ली और साला वो शल्य की श्रद्धा उसे मामा जी करके सब प्रबंध किया। तो अंत में आए तो पूछा, महाराज मामा जी कोई तकलीफ तो नहीं रही? तो प्रबंध दास का ही था, महाराज था कि तुम्हारा प्रबंध था। हाँ, तो शल्य वो आए तो थे मामा इनके पांडवों के यहाँ, जब उसने ले लिया तो तुम क्या मांगते था वो बोलो, वो क्या मांगो? तुम्हारे बहुत सदा प्रबंध किया कि मेरी तरफ आ जाओ, तो उस तरफ हो गई। तो दो सेनाएं दुर्योधन की तरफ चली गई, तो उनकी तो हो गई 11 और पांडवों के साथ। इस तरह से ये प्रयोजन का परिवार नियोजन करेंगे तो आपके घटे की संख्या उधर दूनी बढ़ेगी, तो क्या दशा होगी? मैं तो एक प्रश्न करता हूँ कि मंदिर के तोड़ने से मुसलमानों के क्या फायदा होता है और न तोड़ने से उनकी क्या हानि होती है? आप इतने बैठे बताओ, कोई हमारे मंदिर को न तोड़े तो मुसलमानों की क्या हानि होती है और तोड़ने से क्या लाभ होता है? अब जब आपकी संख्या ये होगी, दूसरी संख्या क्या दशा होगी? व्यवहार में देखो तो अभी परमार्थ में देखो तो, पाप में देखो तो बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बड़ा दुख होता है। मैं इस बात से मैं कहता हूँ, क्या करूँ? मैं कह सकता हूँ और क्या करे, और क्या करे बताओ? अब माना नहीं माने, हमारी मैना नहीं मानती, हमारे सत्संग में आने वाले पुरुष नहीं मानते, यार मैना नहीं मानती। यार कहती है स्वामी जी को पता नहीं है, उनको पता नहीं है, कहते पालन पुरुष कैसे होगा? 60-60 लड़का लड़की एक मुसलमान के मैंने सुना है, 3 ब्याह किया है, चौथा फिर ब्याह करूंगा ऐसा कहा है, और 60 लड़का लड़की है एक। अब उसकी सेवा तो यूं बढ़ रही है, यार ऐसे यूं घट रही है, क्या दशा होगी? ये जरा सोचो, आप व्यवहार में, बिल्कुल व्यवहार में आप सोचो। इतने बैठे आदमी, मैंने अनुमान लगाया है, इनको पूछा भी है और आपको तो अभी पूछ लें, इसमें आदेश ज्यादा है ऑपरेशन किए हुए सत्संगियों में, जो सत्संग सुनते ही नहीं आते ही नहीं, उनमें कितने हैं पता? आप अंदाज लगाओ, बहनों माताओं पूछा जाए ऑपरेशन वाले कितनी मिलेगी। आप लोगों से प्रश्न करता हूं इसी परीक्षा के लिए, जिन लोगों ने ऑपरेशन नहीं कराया है वे ऊंचा हाथ करें, गिन लो भाई कितना है, ये देख लो। अच्छा अब देखो, जब ऑपरेशन कराया हुए हाथ ऊंचा करे, ये थोड़ा तो नहीं कराया ज्यादा आया पास। एक बार मैंने पूछा जिसने ऑपरेशन कराया ज्यादा हाथ उठे थे, आज तो कम उठे, पूरा पता नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। सत्संग करने वालों में ज्यादा आदमी मिलते हैं, बहनों में भाइयों में, तो बिना सत्संग प्रका ही नहीं, वो तो बात ही उन्नति समझते हैं व्यवहारिक। और मेरे तो पास पत्र आए, जब कल्याण में मैंने लेख दिखा, पत्र आया है कि महाराज ये आप और तो आपकी बातें ठीक होती है, ये आपकी बात गलत है, ये तो ऑपरेशन कराना ही चाहिए, बच्चों का कैसे पालन होगा, कैसे विद्याध्ययन होगा? तो हमारा आज दिन तक कैसे होता था जब ये चीज हुई नहीं थी, हम तो उसी जमाने के हैं, तो उस समय बाल बच्चों का कैसे पालन पोषण होता था, कैसे विद्याध्ययन होती थी, कैसे होता था? आश्चर्य की बात है कि अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ बड़े जोर से आप ख्याल करें इस बात का, जब आपके दो ही बालक होंगे तो माँ बाप की सेवा करेंगे, एक खेती करेंगे, एक फौज में भर्ती होंगे, एक भजन ध्यान करेंगे, एक अध्ययन करेंगे, कौन कौन करेगा बताओ? ये सब उत्तर दो आप। आपके दो ही बच्चे होंगे तो कौन तो पढ़ाई करेगा, कौन साधु बनेगा, और कौन फौज में भर्ती होगा, और कौन माँ बाप की सेवा करेगा, और कौन खेती करेगा? अरे खेती नहीं होता, कहां से मिलेगा? आप दो उत्तर दो मेरे को। बात उल्टी कहते हैं कि ज्यादा हो जाए तो अन्न नहीं मिलेगा, कैसी बात करते हो? अन्न उतना ही और ज्यादा बढ़ जाए तो बात होती है, अन्न भी तो होगा, खेती ज्यादा होगी, अन्न ज्यादा होगा, कैसे मिलेगा? मथानियों में चातुर्मास किया, 30-40-50 रुपया रोजाना खेती में काम करने वाले देते हैं, काम करने वाला आदमी मिलते नहीं है, 50 रुपया रोजाना तो क्या रोटी नहीं मिलेगी? आप बताओ, ऐसा कभी पहले देखा नहीं मैंने। मैं कोई ज्यादा उम्र वाला नहीं हूं, तो भी अपेक्षा कर तो ज्यादा उम्र है मेरी। अब मेरी उम्र वाले 2, 4, 5 ही मिलेंगे आप मुझे। 90 वर्ष उम्र मेरी है, 90 वर्ष ऊंची है। आप में कितने 90 वर्ष ऊंचे बताओ भाई? बताओ। तो इतनी बात मैं जानता हूँ, बचपन की बात मेरे को याद है। हमारा पालन होता था यार, अब क्या हो गया? गांव में ऐसी बात मेरे पास में आई है। दाना एक सज्जन कहता था, गांव में 2 बच्चे थे, अपने बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, पानी पाने वाले नहीं है, दोनों मर गए। मृत्यु तो आप रोकते नहीं या जन्म रोकते हो, दिशा क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा? आज तो आपके एक बेग चढ़ा हुआ है खत्म करने का। पशुओं को तो मारकर खत्म कर देना और मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना, खत्म कर देना, ये 2 खत्म करने के उपाय है। ये दोनों उपाय चल रहे हैं गायों पर, हिंदुओं पर। गाय कितनी थी, कितनी रह गई है? आप जा सोचो, इसका संख्या देखो आप, लाखों की संख्या रोजाना मारी जाती है। गायों मारने के कारखाने जो कसाई खाना है 36,000 है, 36,000, जिसमें 10 तो बड़े बड़े हैं जिनके मशीनों से होता है। आधा गला काट करके पहले जो टांगो मशीन से ऊंची लटका दे और नीचे पड़ी दे, जिनका खून निकल जाए। अगर काट दे तो खून का पानी हो जाता है, खून मिलता नहीं। खून के लिए आधा काट गला कर ऊंची टांग देते हैं, उनसे खून लिया जाता है। टप के टप भर करके बड़े बड़े खून और गायों और बनाते हैं। ऐसी दशा गायों की हो रही है। मैं आपको कहता हूँ, मैंने सुनी है, साफ सुनी हुई बात कहता हूँ। कसाई खाना बम्बई का, उसको हम गए देखने के लिए, तो मोटर में बैठ फिर महान दूर तक मोटर घुमा कर हमने देखा, परिक्रमा कर आया हूँ मैं। और बैल आते हैं कसे हुए बंधे हुए ट्रकों में, जिसमें अच्छे अच्छे जवान जवान बैल मैंने अपने आंखों से देखे हैं। अब बैल मर जाए खेती कैसे करोगे? अरे खेती बना आंध्र वस्त्र कहां से मिलेगा? अरे आंध्र वस्त्र नहीं मिलेगा तो क्या दशा होगी, ये जरा सोचो। और खेती करने वाला नहीं हो तो खेती कैसे होगी? एक आदमी के 50 बीघा की जमीन है, 2 ही, एक तो नौकरी करता है, एक माँ बाप की सेवा करता है, अब खेती करे कौन? बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, पानी पाने वाला नहीं है, मर गए आपके साथ। हम दक्षिण में गए तो वहां एक भाई ने कहा, महाराज एक छोरा है, 2 छोरे थे, एक तो पागल कुत्ता खा गया, वो मर गया, एक रहा है, आप आशीर्वाद दो ये जीता रहे। अरे तुम्हारे घर में खान बच्चों की, जिसको कर दिया नष्ट, अब मेरे से आशीर्वाद मांगते हैं। ये वर्तमान दशा है, पर मेरी बात मानते कि स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी जानते नहीं, ये दशा हो रही है। अभी मानते नहीं है। मेरे को एक भाई ने कहा कि महाराज अपने ऑपरेशन में जाओ, ये अस्पताल में ज्यादा सत्संगी बहन मिलेगी ऑपरेशन कराने वाली, ऐसी बात कही मेरे सामने। तो क्या दशा होगी आपकी, भविष्य क्या होगा? मेरे को तो अनजान बता दो, मेरे तो अनजान सुनने में कोई बाधा नहीं लगती, क्यों मैं सर्वज्ञ अपने को मानते ही नहीं तो जानते नहीं, ये बात मेरे तो अनुकूल है, सच्ची है कि मैं सर्वज्ञ हूं ही नहीं। सर्वज्ञ हूं तो मेरे गुस्सा आवेग बुरा लगे, ये सच्ची बात है, मैं जानता नहीं हूं। परंतु आप जानकार और क्या कर रहे हो, तो जानकारी का परिचय दो मेरे को। तो इस दशा में बहुत ही अनर्थ है ये। पुस्तक आप पढ़ो, कृपा करो कृपानाथ, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, पुस्तक लिखी है वो लाख पुस्तक, लाख सभी के देखे। और विश्व में कैसे रहे, थोड़े दिनों में 1,00,000 से ऊपर 2,00,000 हो गई होगा, कितनी छपी है पुस्तक, बहुत लोगों ने पसंद करी है। विश्व में कैसे रहे, मातृशक्ति का घोर अपमान, ये जो कन्या का गर्भपात कर देना है, ये मातृशक्ति का घोर अपमान, माता का दर्जा पिता से 100 गुना 10 गुना अधिक बताया है। उस मातृशक्ति का ही नाश कर दोगे, कितना पाप होगा उसका, यह दशा क्या होगी? अभी जैसलमेर में माहेश्वरों का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में लड़का लड़की गिने गए, तो और लड़कियां है 35, अरे लड़के है 65। अभी वर्तमान में लड़कियां 35 और लड़के 65। बोलिए क्या दशा होगी वंश आपके समाज की, ये सोचो जरा। तो मैंने ऑपरेशन कराने की बात नहीं कही, गर्भघात की बात कही, गर्भपात की बात, गर्भपात की मेरे को अनुमति देना भाई, न मिले तो नशे ही मिलेगा, कोई तो मिल ही जाएगा, कहीं न कहीं तो अन्न मिल जाएगा। आपकी कितनी संख्या है, उस संख्या में कितना है, कितने मरते हैं रोजाना, कितने जन्मते हैं। आप बीकानेर की म्युनिसिपालिटी से महीने भर की मरने की संख्या ले आओ और जन्मने की संख्या ले आओ, फिर करो आप विचार कि कितनी संख्या है, कितनी अपनी जनसंख्या है और कितनी संख्या मरती है, कितने जन्मते हैं, इन मिलाकर के आप देखो बुद्धिमान हो। ये तो दरवाजों पर अलग अलग रहता है, गणना होती है कितने मरते हैं, मैंने मेरे को टोटल बालाड देखो, आप बुद्धिमान हो, आप समझदार हो, करो ये काम, फिर देखो हिसाब लगाओ क्या दशा होगी। अरे अभी आपकी समझ में, अभी बोलो नहीं, मेरा जितना अध्ययन बता दूंगा। महान असर हो रहा है, बड़ा भाई दुष्परिणाम होगा इसका, बड़ा खराब होगा। ऑपरेशन गर्मी वर्ग नहीं कहता, मैं दूसरों खाना पीना कहता ही नहीं, गर्भघात की पुरुष मेरे व्यासा न मत देना, गर्भपात का। अब वो बेटी आनंद करते हैं तो वो मानते ही नहीं है। अब गई बड़ी महाराज, लड़कियां मानती नहीं है, एक जगह की बात है, वैसे लड़का दो हो गया, तीसरा गर्भ में रहा, उसने कहा मैं तो गर्भ कराऊंगी, ऑपरेशन कराऊंगी, माना नहीं उसने, फिर तीसरा जन्म गया, फिर जाकर तीसरा गिराया शायद, जाकर गया अपने माँ के पास में, वहां जाकर गर्भ करा दिया, ऑपरेशन करा दिया, सास ने मना किया, नहीं माना, ये दशा हो रही है, मानते नहीं कहना, इसमें भी लिखा कि मानते नहीं है, पर किसके घर अन्न खावे बताओ। तो ऑपरेशन का नहीं कहता, मैं गर्भघात का कहता हूँ, मैंने उनको मैं तो पाप मानता हूँ। अब अगर कहते हैं कि और बहू बहू में बोलती है कि ज्यादा बच्चे क्या रखने के घर कहाँ के, उनका पालन पोषण कैसा होगा, बुआ ये बहती है, हमारा आपका पालन पोषण कैसे हुआ बताओ, उस समय तो ऑपरेशन नहीं होता था, न गर्भ गिराया जाता था, तो आप लोगों हम पालन पोषण हुआ है कि नहीं, जी रहे हैं ना, कहते संख्या बहुत बढ़ गई, तो संख्या बढ़ेगी तो बिना खेती की जमीन अभी तक बहुत बाकी है हिंदुस्तान में आपके, वो खेती करने वाले ज्यादा हो तो वहां खेती हो जाएगी, परंतु मनुष्य किस खेती में पैदा होंगे, ये घाटा कैसे पूरा होगा बताओ, खेती का घाटा तो पूरा हो जाएगा, जमीन जो आज खेती नहीं जोती जाती है, जमीन बहुत बड़ी है, पर मनुष्य को किस जमीन में पैदा होंगे, उस पुस्तकों को आप पढ़ो और पढ़ करके मेरे शंका करो, मेरे में आएगा जैसे मैं उत्तर दे दूंगा भाई। तो ये बड़ा आनंद हो रहा है, नारायण नारायण, कोई संगत पूछ लो भी, फिर दूसरे प्रसंग छेड़े कि आप कहते हैं कि योग्यता से परमात्मा नहीं मिलते, तो विश्वास से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, तो हमारा तो परमात्मा पर विश्वास ही होता ही नहीं है, हम क्या करें। स्वामी जी आप बताइए, जब विश्वास ही नहीं होता तो श्रद्धा भक्ति की दुबार ही दूर रही, तो विश्वास होना चाहिए ना। अब इस विषय को थोड़ा ध्यान से आप लोग सुने, श्रद्धा विश्वास से मिलता है, परमात्मा योग्यता से नहीं मिलते, तो इसकी बात मैंने कही थी, फिर भी आपको तो मैं दूसरी बात बताता हूँ, हम क्या करें इसका उत्तर देता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप परमात्मा को नहीं मानते, मानते जिस भाई ने कहा हम परमात्मा को नहीं मानते, हमारे श्रद्धा विश्वास होता ही नहीं, तो कैसे मिलेंगे, जब परमात्मा भी पर विश्वास नहीं है तो श्रद्धा विश्वास तो हो कैसे, हमारी श्रद्धा कैसे होगी। मूला भाव कुखा जब मगो बोली तो शाखा कैसे होगी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक बात कहता हूँ, आप शांति से सुने, मेरा उत्तर समझे ठीक, दरबार ठीक समझो, नहीं तो फिर प्रश्न तो फिर प्रश्न कर लेना, अरे नहीं जैसे तो मत मानना, न मानना, आप इस पर सर्व था, आप स्वतंत्र है। आप अपने आप को मानते हैं कि नहीं, मैं हूं ऐसे अपने आप को मानते हैं, भगवान को नहीं जाने दो, उसको अभी स्थगित कर दो, उसको रख दो भाई, हम नहीं मानते। मैं अपने आप को मानते हो नहीं मानते हो तो अपने आप को तो काम मानोगे ही। तो अपने आप को मानते हो तो क्या आप शरीर की तरह ही अपने को नाशवान मानते हो, अपमान अविनाशी मानते हो? जी अविनाशी मानते हो, अविनाशी मानते हो तो आपकी क्या दशा होगी, आप क्या करोगे, आपकी दशा क्या होगी? देह नो अस्मन थे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे कुमार अवस्था हो, जवान अवस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, ऐसे जन्मांतर की बात, देहांतर की बात होती है। तो आप रहते हो, आप नित्य निरंतर रहने वाले और शरीर और सामग्री नहीं रहने वाली दशा क्या होगी, आप सोचो। नहीं रहने वाली से आपके रहने वाले को कितना पोषण मिलेगा, क्या आपकी सहायता मिलेगी? नाशवान के सहारे अविनाशी कब तक रहेगा? तो क्या करें कि अविनाशी विनाशी का विवेक करके अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाओ, पुरुष प्रकृति स्थो ही भोंगते, इस प्रकृति में स्थित न रह करके शब्दों को सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाओ, परमात्मा होना चाहिए, ज्ञान मार्ग में स्वयं स्थित हो जाओ, मुक्त हो जाओगे, बंधन छूट जाएगा। इन शरीरों का पदार्थों का सहारा कब तक चलेगा? सब सीधी बात है कि आप तो रहोगे, आप में तो अवस्था बदली, शरीर तो बदलता है, संसार बदलता है, आप वही रहते हो, तो आप वही रहते हो, इन बदलने के अनुसार इनके सहारे पर कितना दिन चलोगे ये बताओ। यीशु को मत मानो, बिल्कुल मानो, आप टिक नहीं सकोगे, आप कोई लाभ नहीं होगा, हानि होगी, क्यों? ये तो बस तो नष्ट हो जाएगी, उनका भरोसा नष्ट हो जाएगी, जिनका भरोसा नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, सामग्री नष्ट हो जाएगी, कुटुंब नष्ट हो गया, धन नष्ट हो जाएगा, घर नष्ट हो जाएगा, यार आप रहोगे बाकी तो क्या दशा होगी? नाशवान के द्वारा आप कितना लाभ उठा सकोगे, कब तक उठा सकोगे? अब इससे नीचे बताओ, आप कुछ भी नहीं मानते, शरीर को मानते हैं, जगत को मानते हैं, तो जगत में भी सदाचार सद्गुणों के अनुसार का आप आदर सत्कार और सुगमता से आपका जीवन निर्वाह होगा, वैसा दुर्गुण दुराचारों से, आर्थिक संपत्ति से, अन्याय से, चोरी खोर से, इससे आप जीने जीना जीना रहता है, आपका मान रहता है कि सदाचार और सद्गुणों से रहता है? सद्गुण सदाचार के बिना आपका व्यवहार नहीं चलेगा, त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्य के बिना भोग नहीं होगा, और बात दूर रही। तो जगत को सच्चा मानो तो भी सच्चे इसका उपकार करो। देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परमो आवश्यक। एक एक आप जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे, ब्राह्मणों की भी, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की, स्वकर्मणा तो में व्यर्थ। तो स्वकर्म क्या है? विद्या अध्ययन है, यज्ञ करना करवाना, विद्या पढ़ना पढ़वाना, दान देना देना, एक खटकर्म है ब्राह्मण के। इन ब्राह्मण कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे, क्षत्रिय अपने वर्णों से चारों वर्णों की सेवा करे, वैश्य अपने चारों वर्णों की सेवा करे, शूद्र अपने कर्मों से चारों वर्णों की सेवा करे। विस्तार देखना हो तो गीता के 41 से 48 तक 8 श्लोक है, उनको आप देख लो, 18 अध्याय के, इसमें श्लोक करके आप सुखी रहोगे। आप सड़क पर चलते हो तो आपको, आपकी सड़क है क्या? किसी वृक्ष नीचे खड़े रहते हो तो वृक्ष आपने लगाया है क्या? पद्म पुराण जब निकला तो पद्म पुराण पढ़ते पढ़ते एक बात आई, गोविंदा जी थे, पद्म पुराण मूल मूल मिला था, भाषा टीका मिला नहीं था, तो बोलता था मैं, गोविंदा जी को सुनाता था, संस्कृत देखता रहा, हिंदी बोलता रहा, तो उसमें एक जगह बात आई कि रास्ते चलते चलते प्यास लगती, सरोवर आया तो सरोवर में जल पियो तो उतनी मिट्टी निकाल के बाहर फेंक दो। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, मैंने प्रश्न किया कि क्या मतलब हुआ, कि मतलब ये हुआ कि आप जल पीते हो तो आपका हक नहीं है जल में, आपने खुदाया नहीं है, तो इतनी सी मिट्टी निकाल दो आपका भी हक हो जाए, तो पराया हक न लेना अपना हक खाना, ये मतलब बताया। अब विचार करो कि सब जगह आप अपने द्वारा निर्वाह कर सकते हो, का राजा महाराजा मिनिस्टर कितना ही बड़ा आदमी क्यों हो, दूसरे की सहायता के बिना जी सकता है क्या? आप हम कोई भी साधु त्यागी वृक्त से वृक्त और धनी से धनी और राजा से बड़ा राजा कोई भी दूसरों की सहायता न ले क्या? जी करो सब आपस में परस्पर आपकी सेवा करो, कल्याण हो जाएगा आपका। चाहे सुख मत बनो, आत्मा को मत बनो, संसार को तो मानते होगे नहीं, उस संसार में अभी देवी संपत्ति से आप सुखपुर जियोगे, आसुरी संपत्ति से सुखपुर जियोगे, खुला प्रश्न है, बोलो बोलो। आसुरी संपत्ति आप में होगी, नाश ही आप करोगे सबका, तो आपकी क्या दशा होगी? आप नाश उसका करोगे, नाश आपका करे, संदोप सुंदर न्याय से खत्म हो जाओगे। तो देवी संपत्ति को तो लो, उपकार को तो इतना तो सेवा करो, ये कर्मयोग है। कर्मयोग से तो संसार की सत्ता मानी जाती है, ये भौतिक साधन है, और ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधन है, और आस्तिकता वो आस्तिक साधन है। तो भौतिक साधन में भी आप बिना दूसरे का हित किए, दूसरे की सेवा किए बिना आप जी नहीं सकते। दूसरे की सेवा आप लेते हो और करते हो नहीं, तो क्या होगा इसका नाम? नाराज मत होना, क्षमा मांग दे रहा हूँ, जिस नाम बेईमानी होगा, क्या ईमानदारी होगा? दूसरों से सेवा तो ले ली, दूसरों सेवा नहीं करते, तो सेवा करो केवल तो कल्याण हो जाएगा। जरूरत नहीं भगवान के मांगने की, जरूरत नहीं आत्मा के मांगने की, केवल संसार मानो तो प्रेम पूर्व बर्ताव, आदर का बर्ताव, सेवा का बर्ताव अच्छा है, अथवा द्वेष पूर्व रहो हत्या के बड़ी से काम चलेगा। तो केवल संसार को मांगने से भी आपका कल्याण हो जाएगा कर्मयोग से। इसको तो मानोगे कुछ, ईश्वर को भी नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, संसार को नहीं मानते, जो दिखता है सामने। इसमें बर्ताव आप करो, घरों में जिन बहनों माताएं रहती है उन घरों में जो सेवा करने वाली है उसका आदर होता है कि सेवा नहीं करने वाली का आदर होता है? साधुओं में ब्राह्मणों में जो दूसरे की सेवा करता है वो ठीक रहता है, सेवा करता लेता ही देता है ही नहीं? ये तो पशु होंगे वृक्ष होंगे, देते हैं, ये लेते हैं देते नहीं है, लोग ले लेते हैं तो उनके द्वारा भी सेवा होती है, वृक्षों के द्वारा भी, फलों के द्वारा, फूल के पत्ते के द्वारा, छाया के द्वारा सेवा होती है। तो दूसरे की सेवा के बिना आपका जीवन नहीं रह सकता, या दूसरों की सेवा करो स्वार्थ का त्याग करो मुक्ति हो जाएगी। मई सर्वाणी कर्माणी संन्यासी अध्यात्म से सा निराशी निर्मोता युद्ध स्वीकृत ज्वर यदा ही नेन्द्रियाशी कर्म सुनते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ हो जाएगा वो। न इंद्रियों के अर्थों में न क्रिया में आश्रित करता है, न किसी के स्वार्थ का संबंध रखता है, न परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो ईश्वर को मत मानो, आत्मा को भी नहीं मानो, केवल संसार को मानो तो भी आपको सद्गुण और सदाचार को धारण करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो दुख पाओगे प्रत्यक्ष में और परलोक में भी दुख होगा। मत मानो उसको, केवल संसार को मानो तो उसमें भी सद्व्यवहार सद्वर्ताव से ठीक होगा कि असद्वर्ताव से ठीक होगा। नीचे से नीचे आप जाओ तो भी आपको देवी संपत्ति का पालन करना होगा, आसुरी संपत्ति का त्याग होगा, तभी परस्पर में प्रेम रहेगा। कितना ही हिंसक हो क्या अपने माँ बच्चों का अपनी स्त्री का हिंसा करता है क्या? अब एक युति की बात बताओ, किसी का अपकार न करे, किसी का अहित न करे, सबकी सेवा करे, सेवा नहीं करे तो अहित न करे, अज्ञान न करे, उस आदमी का जीवन हो जाएगा। जैसे हिंसा न करना बात है, एक हिंसा करना हुई तो हिंसा करना वो सब जगह हिंसा कर सकता है क्या? सब समय में हिंसा कर सकता है क्या? क्या सबके साथ हिंसा करता है क्या? असत्य भाषण है, तो असत्य भाषण वो सदा निरंतर असत्य भाषण भी कर सकता है क्या? सत्य भाषण निरंतर कर सकता है, सत्य भाषण निरंतर कर सकता है, असत्य भाषण नहीं कर सकता। आपको भूख लगी हो और पूछा जाए भूख लगी ना, करना पड़ेगा। नहीं लगे हो तो हाँ असत्य आप भाषण करो तो स्त्री करो, कितने चलोगे? हरेक काम में असत्य भाषण करो, केवल असत्य सत्य नहीं बोलेंगे, नियम कर लो। और असत्य भाषण करेंगे निभेगा नहीं। आगे तो हम मर जाए बेशक, हम तो असत्य बोलेंगे तो असत्य बोलना पड़ता, आपका नित्य हो गया, नित्य से अलग जा नहीं सकते आप, असत्य के साथ रह नहीं सकते आप। कहते हम मर जाए बेशक, हम तो असत्य असत्य बोलेंगे तो असत्य बोलना पड़ता, नित्य हो गया कि अनित्य हुआ? नित्य से अलग नहीं जा सकते आप, सत्य का त्याग नहीं कर सकते, असत्य का त्याग की बिना रह नहीं सकते, असत्य के त्याग बिना आप जी नहीं सकते, अरे सत्य का त्याग कर नहीं सकते। बड़ी जोर से कहता हूँ, कितनी शंका लिया ना आप, अभिमान से नहीं कहता हूँ, मेरे विचार ऐसा, मेरे विश्वास है इस बात का, सत्य का पक्ष सदा ही विश्वास है। झूठ ही झूठ बोले सब जगह, झूठ कैसे बोलेगा? सबके लिए झूठ कैसे बोलेगा? जितनी आसुरी है हत्या करने की, सब जगह कैसे हत्या करेगा? अरे अहिंसा शब्द पालन कर सकता है। तो जितने देवी संपत्ति एक गुण है, उन गुणों से आप ऊंचे उठ जाओगे, समाज में ऊंचे उठ जाओगे और कल्याण भी हो जाएगा। गीता के अनुसार कर्म योग है और कल्याण, सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगी रूप गम्य थे, एक अंग सांख्य जी योग जी या पश्य पश्य थी। पांचवा अध्याय के चौथा पांचवा दो श्लोक आप पढ़ लो, इच्छा में देव व्याख्या देख लो। ईश्वर को न मानो, आत्मा को न मानो, संसार को मानो, तो भी आपके सद्गुण सदाचार का आपको पालन करना पड़ेगा मजबूरी से। अरे आत्मा को परमात्मा मानो तो बड़ी बड़ी बात है, मत मानो। अब शरीरों को तो मानोगे कि नहीं ये बर्ताव, तो अब स्त्री है, ये पुरुष है, ये भाई बंधु है, कुटुंबी है हमारे, है जो जाति गए हम जाति गए, इनको तो मानना ही पड़ेगा ना। अब मान करके इनकी सेवा करनी पड़ेगी, बिना सेवा कैसे रहेगा बताओ? साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, बहन हो चाहे भाई हो, किसी वर्ण का किसी आश्रम का क्यों हो, को अपना निर्वाह अकेला आप कर लोगे क्या? बिना संगठन के आप जी सकोगे? संगठन प्रेम पूर्ण करने से होगा, सद्गुण सदाचार का पालन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करो तो आफत होगी। इसमें आप बताओ, इतने बैठे हो जिसे बताओ, मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, राजी होऊंगा। मेरी बात का खंडन करने से मैं राजी होऊंगा, मैं समझूंगा कि मेरी बात समझते तो है, इतने मैं तो राजी हूं। आप काम में ला रहे ना लावे, मेरी बात का खंडन करो। सद्गुण सदाचार का पालन किए बिना आप जी नहीं सकोगे, ऐसे संसार के त्याग बिना आप जी नहीं सकोगे। एक बात आपसे पूछूंगा, आप जागृत में स्वप्न में आप इंद्रिया और अहंकार के साथ रहते हो, और सुप्ति में गाढ़ नींद में इंद्रिया अंतःकरण सब लीन हो जाते हैं अविद्या में, उस समय में इंद्रियों के अहंकार के बिना आप रहते हो तो आप जीते हो कि नहीं? संसार के बिना, संसार के छोड़े बिना जी नहीं सकते। नींद ठीक नहीं आवे तो बीमार हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो संसार का त्याग करना पड़ता है, मजबूरी से, या त्याग बिना जी नहीं सकते और साथ में रह नहीं सकते। हरदम नींद मत लो, हरदम संसार के साथ रहो, रात्रि दिन कितना दिन जीना चलेगा आपका? हर एक वैद्य पूछता है, पहलवान पूछते है, तो नींद आती है कि नहीं? नींद में क्या होता है? विस्मृति होती है। तो संसार की विस्मृति में सुख होता है, स्मृति में सुख होता है? आप विचार तल कर देखो, संसार के साथ संबंध रहते हुए आप थकावट होती है और विस्मृति में आप ताजगी होती है। शरीर में ताजगी आती है, मन में आती है, बुद्धि में, इंद्रिया में, सब में शक्ति आती है संसार के त्याग करने से, और इनके साथ संबंध रखने से थकावट होती है, ये बीमार होते हो, कमजोर होते हैं। तो बोलो किसी युक्ति से आप चलो, आपको मानना पड़ेगा। जो मनुष्य का बर्ताव है अहिंसा का बर्ताव है, साथ प्रेम का आदर का बर्ताव है, ये अच्छा देवी संपत्ति है, वो आपके लोक में प्रलोक में सबसे कल्याण करने वाली है। देवी संपत्ति विमोक्षा है, निबंध आया असुरी मता, आप ब्रह्म भूलनाथ लोग का पुनरावर्ती नवजन्म, ब्रह्म लोग तक के लौट कर आने वाले हैं, स्थायी कहाँ रहोगे? कर्मयोग आप करो, केवल भौतिक चीज देखो आप, तो भी आपके त्याग से शांति होगी। ज्ञान अभ्यास, ज्ञान ध्यान विशेष, ध्यान कर्मयोग, फल त्याग त्याग शांति, त्याग की अनंत शांति होती है। गंदी से गंदी मलमूत्र का त्याग से शांति मिलती है, एक संग्रह से मिलती है। बिना त्याग के जीना नहीं होता होगा। अब वो त्याग आप सीमित करते तो किसी में त्याग कर दे, किसी में ग्रहण कर दिया, गलती हो जाएगी। या त्याग करोगे तो शांति हो जाएगी। बहना माताएं बैठी, इनमें जिस बहन में त्याग है, दूसरों की सेवा करने की वृत्ति है, अपने आराम का त्याग है, उसका दर्जा ऊंचा हो ही जाएगा। ब्राह्मणों में, साधुओं में देख लो, गृहस्थों में देख लो, या फिर परिवार में देख लो, जिसके त्याग है, दूसरों का हित है, सेवा करता है, उसका सुख दुख पूर्व जीवन यापन होगा, अथवा मार खोस खटोस करता है, उसका भोगी होता है, पेटू और चट्टू होता है, केवल अपना स्वार्थ करता है, घर में कितना आदर होता है उसका, या दूसरों का हित करता है, सेवा करता है, खटता है, परिश्रम करता है, घर में कितना होता है, मैंने गांव में देखा है। चीनी है, गुड़ है, बढ़िया चीज थोड़ी होती, बहुत गरीब घरों की बात मैं जानता हूँ, तो उसमें इतना वो लागे जो हल चलाता है, कमाता है, उसको देते हैं, दूध भी उसको देते हैं और मीठा भी उसको देते हैं, भोजन हल चलाता है, रोटी चूर कर देते हैं गुड़ में, घी में, मैंने देखी। तो काम करने वाले का सुख से जीवन होता है, दूसरों को तंग करे, अपना सुख अपना ही सुख भोगे, उसका ठीक होता है, लड़न ठीक होता है, प्रेम से त्यागी 5, 10, 15, 20 भी त्यागी साथ रह जाएंगे, यार भोगी दो भी साथ में नहीं रहेंगे, भोगी स्वार्थी दो भी साथ में नहीं रह सकते। जब माई जाती है घर का न्याय न्याय कर देते, अपने स्वार्थ का त्याग करके फट अलग हो जाते हैं, या स्वार्थ का त्याग कर शाम से रह जाते हैं, सह लेते हैं एक। तो देवी संपत्ति आपके व्यवहार में, परमार्थ में, सब जगह आपको शांति देने वाली है। आज भी संपत्ति शब्द पतन करने वाली है, वो आज भी संपत्ति काटना पशुओं को और मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना, क्या है ये? राक्षस बना है, असुर बना है, अहित करना है, इसे कैसे दुनिया में शांति हो जाएगी? ऐसी शांति बताते हैं, पशुओं के मारने का नाम तो हुआ है क्या, खेती उत्पादन। मैंने पढ़ा है खुद ने, प्रचारिका 5 वर्षीय योजना में इतना मांस का उत्पादन हुआ, और ये काट देना इसका नाम हुआ है कल्याण, परिवार कल्याण, नाम कल्याण धरा है, क्या वो खेती बताया है, क्या इसका प्रचार कर रहे हैं लोग सभी। दशा क्या होगी? तो वर्तमान की दशा परिणाम है, वो पुस्तक आप पढ़ो, अध्ययन करो, विचार करो, फिर आप पूछो प्रश्न, एकांत में पूछो, शाम समाज में पूछो, लोक और परलोक सुधरेगा तभी जब त्याग होगा, अपने आराम का, सुख का त्याग। त्याग का अर्थ यह नहीं साधु बाबा बन जाए, साधु बाबा बन जाए से त्यागी हो जाए, ये बात नहीं है। मैं साधु हो गया तो क्या त्यागी हो गया? वेश धारण मात्र से त्यागी हो जाता है क्या? वेश तो रावण ने भी धारण किया, काल में भी बन गया साधु, त्याग हो गया? त्याग तो मैं मेरी का त्याग है, संतों ने कहा है। मैं मोरते मोत मोरते माया जे वृत्ति ने जीव निकाया, तो त्याग इसका होता शांति, त्याग शांति निरंतरम, निर्ममो निरहंकार शांति वती गच्छति, निर्ममो निरहंकार शांति मिलती है। कर्मयोग में यही बात है, भक्ति योग में भी निर्ममो निरहंकार समुद्र गुस्तु कक्षा, और यही ज्ञान योग है, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह निर्मम शांत ब्रह्म भोया कल्पते। ज्ञान योग की सिद्धि भी त्याग से है, कर्मयोग की सिद्धि भी त्याग से है, भक्ति योग की सिद्धि त्याग से है। या त्याग में क्या स्वार्थ का त्याग है? स्वार्थ जहां लड़ाई होती है आपस में, कुत्ते आपस में खेलते हैं, कुत्ते टुकड़ा लड़ पड़ेंगे, वही बड़े प्रेम से खेलते हैं, या टुकड़ा लड़ेंगे, अब अपना मेरे को मिनिस्ट्री मिल जाए, मेरे को मिनिस्ट्री मिल जाए, लड़ाई होती है आपस में, तो स्वार्थ बुद्धि से नष्ट होगा, पतन होगा, परिवेश नियोजन ठीक हो जाएगा, देखना ठीक हो तो पता लगेगा पीछे। बहुत बड़ी भारी हानि होगी। वो रही है हिंदुआ कितनी संख्या थी, कितना करोड़ों की संख्या नष्ट हो गई है परिवार नियोजन से। यार मुसलमान कितने थे जब स्वराज मिला और अब कितने हैं देख लो आप, उससे हिंदू कितने थे अब कितने हैं, इसी क्रम से बढ़ते गए तो क्या दशा होगी। लोक में देखो, व्यवहार में देखो, परमार्थ में देखो, धर्म में देखो, सब जगह ये बात देखो, एक दृष्टि से देखो आप, सब दृष्टियों से बड़ा भाई पतन होगा। अब फिर कड़ा मानते हैं नहीं, अब जागो शांति से, ठंडे हृदय से विचार करो, सब तरह से उन्नति होगी, देवी संपत्ति पालन करो, दूसरों का हित करो, दूसरों के प्रति कृपा करो, सहायता करो, सहयोग दो, दूसरों के अवगुण मत देखो, निरा उसका नाश मत करो, सेवा करो, इसमें बाधा कोई नहीं होगी। सेवा सब होती, घर में बहनों बैठी है, ये बहनों भी आप अब काम करे, दूसरों ने आराम दे तो कितना प्रेम से घर चलेगा। या स्वार्थ बुद्धि होगी, तू काम करे तू कर, फिर काम तो किसी करना ही पड़ेगा, फिर आफत हो जाएगी। यार मैं करूं करोगे तो बड़ा प्रेम होगा, यार काम थोड़ा हो जाएगा आदमी घने हो जाएंगे। धनी आदमी है नौकर रख लेते हैं, काम ज्यादा है क्या कर नौकर रख लें, तो नौकर वो ये नौकर रखते हैं क्या, गृहस्थ आप और गृहस्थ भी वे है, नौकरी करने वाले भी तो गृहस्थ ही है। तो आप धनी आदमी गृहस्थ ही नौकरों को रख करके आप चलाते हो, तो वे गृहस्थ वे नौकर रखते हैं क्या आपके, तो हम बड़े हैं, बड़े आप हो वे हैं, घर का ही काम कर दे, आपके घर का काम ही रुपया ले ले, दो घरों का काम करते हैं, आप अपने घर का काम ही नहीं कर सकते, धनी है बड़े हुए छोटे हुए क्या हुआ बड़े आपके, नौकर बिना आप काम नहीं चलता, तो नौकरों का नौकर बढ़ना पड़ता है आपको, और वो नौकरी अपने घर काम कर वो भी गृहस्थ है, और आप घर काम काम कर जाए तो ऐसे तो वो है आप हो बड़े कौन है बताओ। ये देवी संपत्ति लड़ी पड़ेगी सबको, बिल्कुल संसार को मानो तो भी, आत्मा को मानो ठीक है, परमात्मा को मानो तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो चाहे कुछ मतलब भगवान को मानते ही नहीं तो संसार को तो मानते हो ना, मनुष्य शरीर है इसको तो मानते हो, गाय भैंस भेड़ बकरी इनको मानते हो, वृक्षों को मानते हो, तो इसमें भी बर्ताव स्वार्थ का बढ़िया होगा, त्याग का बढ़िया होगा। समाज में त्यागी की प्रशंसा है कि भोगी की ज्यादा है, घर में भी भोगी रागी की ज्यादा है कि वो त्याग करता घर का पालन करता उसकी है, काम करता घर का पालन, सब आदर करते हैं सबके सब, घर वाले छोटे बड़े सब उनका आदर करते हैं जो कमाता है, तो सेवा करने वाले की उन्नति होती है सब जगह। ईश्वर को मानो चाहे मत मानो, व्यवहार को तो मानना ही पड़ेगा। आप इतने बैठे इसको जवाब दो कि स्वार्थ बुद्धि से संसार में व्यवहार बढ़िया होगा कि त्याग से बढ़िया होता है बताओ, तो त्याग जिसमें त्याग करो, ईश्वर को मत मानो बताई, मन ये तो मानना पड़ेगा ही आपको, अगर संसार छोड़ना पड़ता सुषुप्ति में, संसार क्या भूली होती है, संसार छूटता नहीं है भूल जाते हो, तो भूलने मात्र शांति मिलती, त्याग मिलती है, त्याग से कितनी शांति मिलेगी, जिसके भूलने से ताजगी आती है शरीर में इंद्रिया में अंतःकरण में, तो त्याग से कितनी शांति होगी, चिन्मयता की प्राप्ति होगी, दृढ़ता का त्याग हो जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि अमुक मानो आप ईश्वर को मानो मत मानो, कम से कम बर्ताव तो मानोगे ना, खाना पीना इसको तो मानोगे, ये मानने पर भी आपके त्याग शांति होगी, तो उसकी सेवा करो शांति होगी। भारतवर्ष कितना उदार, एक बात और बताऊं ध्यान देकर सुना आप लोग, भारतवर्ष में जितनी तरह का अन्न होता है, जितने तरह का साग होता है, जितने तरह के फल होते हैं, किसी देश में इतने नहीं होते। अगर ये जड़ी बूटियां का उपयोग करे दुनिया मात्र को निरोग कर सकता है भारतवर्ष, इतनी जड़ी बूटियां पैदा होती है। अमंत्र मक्षदम नास्ति नास्ति मूल वनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्तर से दुर्लभ है। अगर योजक हो तो कितनी तरह दवाया कितना इनका उपयोग किया जाए तो कितना उपकार हो सकता है, दुनिया मात्र को निरोग करने की सामर्थ्य भारतवर्ष रखता है, जिसमें दूसरों विदेशियों को लाकर बसाते हैं, पहले लाकर के वह ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई, क्या दशा हुई, अब वही बात फिर शुरू हो गई है। अब देखना भाई हम तो कितना दिन रहने वाले हैं, रहने वाले देखते परंपरा देखेंगे तब भाषा, इसका भविष्य क्या होगा, आप बुद्धिमान विचार करो, विदेशियों शुद्ध दे दिया, आ जाओ तुम यहाँ बस जाओ, यहाँ काम करो। अरे उन्होंने कह दिया कि हम देवी बताए उनको तो आपको देंगे नहीं। मैं तो यहाँ तक बात लेख में सुनी है, ये नियम है, जितने वे सब विदेशी हो गए, आपके नहीं नियम, विदेशियों जोर नियम का आपका काम नहीं कर सकते, फिर आग का काम नहीं सकते। इनको लेकर आविष्कार करते हैं, कितनी तरह दया बढ़ाते हैं। ये इतना बूटों में खर्च करता है, जितना अगर वैज्ञानिक के लिए खर्च किया जाए। हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक है, जो विदेशों में बड़े वैज्ञानिक है, उनमें बड़े हिंदुस्तान के है, हिंदू पुरुष बहुत बड़ा पैसा पैदा करते हैं वहाँ, और विज्ञानिक वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिकों का आदर करते हैं वो। अपने ये सरकार अगर कृपा करके वैज्ञानिक का आदर करे, गरीब बुद्धि आविष्कार करे, तो कितना बड़ा हो सकता है वो पैसा, करोड़ों की अरबों की संख्या में प्रयोजन नियोजन के लिए, मनुष्य को नाश करने के लिए रुपये लगाते हैं। उतने अगर वैज्ञानिक का आदर करने लगाए तो कितने वैज्ञानिक आपके बुद्धिमान, इतने विशेष बुद्धिमान दूसरे विदेशों से यहाँ के विशेष हुए, ऋषि मुनि महात्मा यहाँ के हुए, इतने विशेष कहाँ कहाँ ऐसे बुद्धिमान हुए हैं। उनके किसी विषय में जाओ आप, कितनी विचित्रता है। मैं तो कहता हूँ वर्णमाला में कितनी विशेषता है, केवल अक्षरों का ज्ञान, त्रिषष्टि चतुष्टि संवर्ण संभू मते मता, उन जाने को क्या कह गए है इतने ही, उनमें मावदो का अवसाना कार्यो मावसाना स्पर्शा, 25 अक्षर वर्ण है ये, उन वर्णमाला में कितनी विलक्षणता है। किसी वर्णमाला को आप देख रहे हमारे को बता देना, मैंने जब तक सुनी है उसमें किसी में ऐसी विशेषता नहीं है। क ख ग घ छ छ छ हो गया, प फ ब भ म हो गया, तो 25 इसमें 25 हो गए, यहाँ 25 एक क छ ठ प एक है, ख छ ठ ठ प एक है, ग झ ड ध ब एक है, घ झ ड ध ब एक है, ग य ण न म एक है। इसमें कहती विषम है जो अल्प प्राण है, और सम है जो महाप्राण है। का का का का का जितना कहते हो तो खा खा क्या हो, कितना क्या हो गए, महाप्राण खर्च हो जाए प्राण चलती। का का जितना खा का उच्चारण नहीं कर सकती, गा का जितना हो जाए खा का उतना उच्चारण नहीं कर सकते। आप उच्चारण करके देख लो कितनी विलक्षणता है वर्णमाला में। ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात, ये जो प्रत्यार आभ्यंतर रूपांतर रूप में कितनी विलक्षणता अलोकता भरी है, आप देखो तो आश्चर्य जैसी बात है। कितना विलक्षण है बताओ, किस वर्णमाला में इतने बैठे हो आप, कृपा कर बता दो अभी कि ऐसी वर्णमाला दूसरे कहीं हो, बताओ। ऐसी व्याकरण हो जिसमें परमात्मा के साथ संबंध है, एक शब्द प्रयोग अच्छी तरह से प्रयोग स्वर्गीय लोक में ही रहते, शब्द के उच्चारण करने से पुण्य होता है। इसमें स्वर और त्वाल है, ये अच्छा अच्छा स्वर है, ये स्वर कहे गए, ये स्वर क्यों है, दूसरे व्यंजन है, ये स्वर है, मानो स्वर गाना करो तो स्वर बोलोगे आई ए ओ, ये स्वर मिलेगा इससे ही, स्वरों से ही मिलेगा, व्यंजन से वो निकलेगी राग निकलती है। कितना भेद गया है, स्वर बताए व्यंजन बताए, कितना विलक्षण विलक्षणता वर्णमाला में भरी है। एक आकार 18 प्रकार का होता है, किस वर्णमाला में ऐसा विवेचन बताओ, विदेशी किसी में सेवा सेवा है हिन्दुस्तान के विषय, कितनी विलक्षण विलक्षण चीजा है। सूर्य की किरणा में कितना परिवर्तन होता है, एक वर्षा ऋतु होती है, एक शरद शीतल होता है, एक गर्मी, तीन आपके सामने आते हैं, उसमें दो दो महीनों की है, 6 ऋतु होती है। किस देश में 6 ऋतु होती है बताओ, ये जितनी थी इतनी पुस्तकों की वस्तुओं की वनस्पतियों की पैदा होती है, वहां कहीं ठंडी ठंडी है, कहीं गर्मी गर्मी है, उस देशों में ऐसी बात होती है। इतना आपका देश, इतने देश की अगर ये किया जाए, इनके ठीक तरह से आविष्कार किया जाए तो कितना विलक्षण आविष्कार हो सकता है। और इसे देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, आश्चर्य की बात, बड़े भारी आश्चर्य की बात मेरे को आती है। अब 500-700 जो सदस्य हो गए, वे दुनिया के ऊपर कानून बनाते हैं, क्या 500-700 बुद्धिमान है दुनिया में, अरबों आदमी बैठे हैं, बुद्धिमान कोई है ही नहीं, तो कानून लगा दिया, यही करो तुम सभी, साधु करना चाहिए भी, और भी बुद्धिमान हो सकते हैं इस संसार में, क्या राज करे वही बुद्धिमान है, टैक्स बीता लगा दो और काम वैसा कर दो और पर्याय परिवार नियोजन कर दो और ये कर दो और ये कर दो, तो बुद्धिमान आपके ठेकाले है बुद्धि का? क्या तुझे बुद्धिमान नहीं है क्या बेचारो? आप बैठो, न्याय है क्या ये? कुछ न्याय करता की बात देखो, अच्छे अच्छे बुद्धिमान की बात देखो, कितने कितने दार्शनिक पंडित हो गए हमारे यहाँ। यार आज भी जवान कितनी, इस जमाने में भी, गए गुजरे जमाने में भी कितनी विलक्षणता अपने यहाँ पर है। एक अंग्रेज आया था यहाँ, तो यहाँ भाषा चलता है, बड़ा आश्चर्य किया। यहाँ आया था 6-5-7-10 दिन रहा था, यही रहा था। उसने कह रही इतने भोजन कोई करोगे, पैसा दे दो नहीं भोजन करो। बड़ा भारी आश्चर्य, यही कुछ चीज है भाई, कोई भोजन करो, आज भोजन करो, दे दो कितने 5 रुपया दे दो, या नहीं दे दो मत करो भोजन कर लो। बड़ा भारी आश्चर्य आया उसको कि ये भाई हमने देखा नहीं, ये बहुत मामूली चीज है भारतवर्ष की, कितनी विलक्षणता है इसमें। उस भारत का नाश कर रहे हैं, दृष्टि पश्चिम की तरफ चला जाए, सूरज तो हो जाए अंधेरा, अरे पश्चिम तक बुद्धि के भी क्या दशा हो गई, अंदर है वो सफा। इस वास्ते भाइयों बहनों, जरा सोचो आप किस घर के हो, किस वंश के हो, किस ऋषि मुनियों का खून है वो, आप सोचो। आप में बहुत विलक्षण है, अपनी अपनी शक्ति को संभालो, अपने वंश को देखो, अपने बड़ों की तरफ ध्यान दो, ऋषि मुनियों ने कितना काम किया है। आश्चर्य आता है महाराज, एक एक चीज में। मैं तो कहता हूँ गाने की बात में कितनी बात हुई, वर्णात्मक धन्यात्मक, वर्णात्मक कितने जागरण आदि धन्यात्मक कितने बाजे हो गए, अरे भाई औषधियों में कितने, रसोई में कितनी विलक्षणता आ गई, खाद्य पदार्थ में कितनी विलक्षणता आ गई। छंदों का विचार करते हैं, छंदों का 8 गण बता दिए, गणों से फिर छंद बना दिए, फिर मात्रा के छंद, गण के छंद, गण मतलब मिश्रित छंद, केवल मात्रा के, केवल छंदों के मिश्रित, केवल छंद गणों के, वो छंद पुल्लिंग है, मात्रा के स्त्रीलिंग है, और जो गण मिश्रित दोनों हो जाते हैं तो पुरुषलिंग है। छंदों में कितना विचार किया है, करोड़ों संख्या, अरबों की संख्या, ऐसे समझ में कितनी, बहुत जल्दी से लो प्रस्ताव लिखो, प्रस्ताव भले जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, करोड़ों की संख्या के सब अपने माथे में आ जाए थोड़ी देर में। अब व्याकरण द्वारा कितनी हो जाए, 1900 धातु है, एक धातु से कितने रूप बनते हैं, 90 रूप बनते हैं, 180 रूप बनते हैं, उसमें फिर जाओ घड़ों में जाओ, संत में जाओ, निजंत में जाओ, फिर संत में जाओ, फिर यंगंत में जाओ, प्रेरणा एक धातु के कितने अरबों रूप बन जाए महाराज, एक अब शब्दों से शब्द, धातुओं से शब्द बन जाते हैं, ये कृदंत हो गया, शब्दों से शब्द बन जाते हैं, ये तद्धित हो गया, ये शब्द मिल जाते हैं, समाज हो गया, कितनी विलक्षणता भरी है बातों में। थोड़ा सा अध्ययन करो तो आश्चर्य जैसी बात है। ऐसा हमारा देश, इतनी हमारी घर की पूंजी, जिसमें सरकार के जो कानून बना, तो विदेशों में नकल बनाकर आपका कानून बना है, भारतवर्ष में कितना विशेष नैतिक विचार है, कितना विचार किया है। महाभारत में आप देखो, अनुशासन और शांति पर्व में देखो, कैसी नीति का वर्णन है, उसी तरह से नीति के शास्त्र है। बट अपनी तरफ से तो उन्दर हो गया, अपने है नहीं, अपने आप ही क्या है कि अंग्रेजों ने चाल चली कि मनुष्य को अपनी संस्कृति पर अरुचि कर दो, फिर आप साफ पतन होगा। तो अपने घरों पर, अपने विचार पर, अपने देशों पर अरुचि कर दी, विदेशों रुचि पैदा कर दी, गार्ड में कोलो ने सकी, ऐसे मैंने सुना, उसने सच्चा हुई आज। अब बड़े बड़े डॉक्टर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मूटिया से अपने दवाई बनाते हैं, यार हमारे विदेशों में लाकर रखते हैं। डॉक्टरों में जो हिंदुस्तान के गए हुए हिंदू डॉक्टर है, उनका नाम है विदेशों में, ऐसा मैंने सुना है। आप ज्यादा परिचित हो, मैं ज्यादा परिचित नहीं हूँ, मैं सुना मैंने जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा आपका देश है, इतने आप विलक्षणता है, इतनी सूर्य की किरण विलक्षण होकर कितना विभाग छरित हो जाती है, इस तरह सब चीजों में विलक्षणता है। तो परिवार नियोजन से बहुत बड़ी भारी हानि है, नुकसान है, बहुत बड़ा भारी, मामूली नहीं है, परंतु दृष्टि देते ही नहीं। इस पत्र में लिखा कि फिर क्या करें, मनुष्य कैसे गए, हमारी बहुआ कहती है घर का अन गए, और बहुएं बोलती है कि ज्यादा बच्चे क्या खाएंगे, उसका पालन कैसे होगा बोलो। अब चिंता आपको करनी पड़ती है खाने पीने की, कि जनता बढ़ जाएगी, भूखों भूआ विदेश में क्या दशा हुई, कहां भाई जापान में, जापान में भूकंप हुआ, शहर सब शहर का शहर ही हो गया, बहुत आदमी घायल हो गए, मर गए बहुत से, और घर बिना के हो गए। तो ज्यादा संख्या बढ़ेगी तो भगवान के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है, स्वतः कर देंगे आपसे आप ही। आप क्यों हत्या करो, क्यों अपने पसे पढ़ लो, इस चिंता आप लोग करते हो, ये चिंता भगवान को है। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोह में सदानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। वो संख्या घटाने बढ़ाने में सब महामारी चलती है, भूकंप आ जाता है, अग्निकांड हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आ जाती है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, ये क्या कहते हो महामारी सूहे वाली, हाँ भूल जाता हुआ बात है, ऐसा ही है, याद नहीं रहता ज्यादा, प्लेग हुआ तो उसे आप ही आप छंट जाएगी। तुम पाप के बोलो संसार के पालन करा, अन्न की चिंता आप करते हो, आप पूर्ति कर दोगे, नाश करना से अन्न लगाया, इतने पालन में लगाओ तो कितना फायदा हो जाए।